Musicòpolis, la teva radiofórmula. Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Musicals a través de Musicòpolis, la teva capital de la música, i amb un servidor, Rafael Corbí, que et vol acompanyar una estona més, si m'ho permets. Del teu costat per oferir-te les novetats discogràfiques, com aquest tema d'Alexandre Stein, estreguem el seu Lemonade des d'un miniàlbum en el qual ens porta els remixos editats d'aquesta cançó. Sí, Alexandre Stein ens portava el Lemonade, deixem que sigui una de les grans protagonistes de la història musical dels anys recents, qui també ens acondueixi una cançó nova, es diu Diamonds, és Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. When like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky, eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, oh yeah. Així ens canta Rihanna aquest Diamonds, un nou single en nova música d'una de les artistes més considerades i amb més èxits del moment actual de la música pop contemporània. I un dels artistes més apreciats dins el mercat de la música en castellà és Pablo Alborán. Amb el seu primer àlbum, amb el directe, va aconseguir un èxit importantíssim. Més noves cançons com aquest, Tanto, és un dels favorits de la nostra audiència. Enséñame a rozarte lento, quiero aprender a quererte de nuevo, susurrarte al oído que puedo. Si quieres te dejo un minuto, pensarte mis besos, mi cuerpo y mi fuego, que yo espero si te das. Porque creo que te debo mucho. Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto. Ahora no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir. Vamos a jugar a escondernos, besarnos y de pronto nos vemos. Desnúdame y ya luego veremos. Vamos a robarle el tiempo al tiempo. Por mucho que aprieto tus manos, me cuesta creer que aún no te hayas marchado. Me fundiré en tus labios o se funden mis dedos en el piano. Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto. Ahora no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir. Me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso, evitando la mentira. Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía. Tú que me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso, evitando la mentira. Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía. Ah, I'm not afraid to die. musical de Pablo Alborán i aquest Tanto, sempre cançons romàntiques i molt interessants, Dormo encara, i ens separen 30 milions d'anys, així es diu l'àlbum, d'Eduard Font. Menjant-me amb formatge i cuidant-se la pell, estimaré aquests dies com si res no existís al fons del meu cervell. Dormo, dormo encara, dormo, dormo encara. Atures a les presses, famosos d'arreu del món, se'ns acosta també a Musicòpolis amb més noves cançons. Es diu Living i ells són els Pet Shop Boys. Still alive in memory and still find some hope to believe in love. Our love is dead, but the dead are here to stay. Don't go away. They made us what we are. That's what we They're are. With us every day. In darkest night, the memory keeps us strong. And if our love is dead, it won't be dead for long. No, not for long. Oh, Ballatins, amb Rafa García, la companyia de Rubén Xola i Cuban House, i aquest Esa Mujer. Amb els ritmes ballables continuarem amb els primers minuts, ja els que ens queden d'aquesta tirada de Musicòpolis. El rei del dance es diu Juan Magán i Se Vuelve Loca. Apasionada por la noche iluminada, de alcohol y de sustancias que sintetizadas la ponen mal, le hacen sentir bien, pero está tan mal que no la puedes ya ni rescatar. Y se nos va, ella quiere volar, ella quiere volar. Ella se vuelve loca, pa. Lo mira y se muerde la boca, pa. Se piensa que él es un idiota, pa. Sabe que todo el mundo la toca, pa. Pero le gusta cómo se mueve y le pide tra, tra, tra. Quiero un poquito de tu tra, tra, tra. No se da cuenta de cómo va, pa, pa. La droga la puso a flotar, tar, tar. Pero le gusta cómo se siente, no deja de tomar veneno. Y anoche la corrala el oscuro. Y no se mueve más, no puede más. No tiene fuerza para tomar. Tenc la paret amb aquest segment. És una cançó d'una fantàstica cantant que es diu Alicia Keys amb la Infernal Version del seu darrer tema publicat per ràdio, que porta el nom de Girl on Fire, en la companyia de Nicki Minaj. She's just a girl and she's on fire. Hey! And in my backyard, that's a deer guard. And that's a horse ranch. And to my core fans, keep repping me. Do it to the death of me. X in the box, cause ain't nobody checking me.